نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ آیت نمبر 113 سے. وہ اور قالت کہا، الیہود یہود نے، لیست نہیں ہے، النصارہ نصارہ یا عیسائی، علا اوپر، شیئن کسی چیز کے، و اور قالت کہا، النصارہ نصارہ نے، لیست نہیں ہے، الیہود یہود، علا اوپر، شیئن کسی چیز کے، وہم حالانکہ وہ، یتلونا تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب کی، کذالک اسی طرح، قال کہا تھا، الذین ان لوگوں نے، لا نہیں، یا لمونا وہ علم رکھتے، مثلا مانن قولہم ان کی بات سے، ان کے قول سے، فاللہ تو اللہ تعالی، یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم درمیان ان کے، یوم القیامت دن قیامت کے، فیما اس میں جو، کانو تھے وہ، فی ہی اس میں، یا جس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے، ومن اور کون، اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، منع کرے، روکے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، ان کے، یذکر ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ نام اس کا، وسع اور وہ کوشش کرے، فی میں، خرابہا ان کی ویرانی میں، اولئک یہی لوگ، ما کانا نہیں ہے، لہم ان کے لیے، ان کے، یدخلوہا وہ داخل ہوں ان میں، الا مگر، خائفین ڈرتے ہوئے، لہم उनके लिए दुनिया दुनिया में खिज़्युन रुसवाई है, वलहुम और उनके लिए फिल आखिरत आखिरत में अजाबुन अजाब है, अजीमुन बहुत बड़ा, वलिल्लाहि और अल्लाह के लिए है, अल-मशरिकु मशरिक, वल-मग़रिबु और मग़रिब, फ़अइनमा तो जहां कहीं, तुवल्लू तुम मुंह मोड़ोगे, फ़सम्मा तो वही, वजहुल्लाह अल्लाह की जात है, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, वासिउन वुसअत वाला है, अलीमुन जानने वाला है, वकालू और उन्होंने कहा, इत्तखज़ अल्लाहु बना लिया अल्लाह ने, वलदन बेटा, सुबहानहु पाक है वो, बल बल्कि, लहू उसके लिए है, मा जो, समावाती आसमानों में है, वल अर्द और जमीन में, कुल्लुन सारे के सारे, लहू उसके लिए, आनितून फर्माबरदार है, बदीउ नए सिरे से पैदा करने वाला है, इजाद करने वाला है, असमावादी आसमानों का, वल अर्द और जमीन का, वह इजा और जब पदा वो फैसला करता है, अमरन किसी काम का, फइन्नमा तो बेशक, यकूलु वो कहता है, लहू वास्ते उसके, कुन हो जा, फयकून तो वो हो जाता है, वकाल अल्लदीना और कहा उन लोगों ने, ला नहीं, या लमूना वो इल्म रखते, लौला क्यों नहीं, युकल्लिमुनल्लाह कलाम करता हमसे अल्लाह, औ या तातीना आती हमारे पास, आयतुन कोई निशानी, कदालिका इसी तरह, قال الذين कहा था उन लोगों ने, من قبلهم जो इनसे पहले थे, मिथला मानिन औलिहिम इनकी बात के, तशाबहत बाहम मिलते जुलते हैं, कुलूबुहुम दिल उनके, पद तहकीक بینا بیان کی ہم نے الآیاتی آیات لقومن واسطے ایک قوم کے یوقنون جو یقین رکھتی ہو انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو بالحق ساتھ حق کے بشیرن خوشخبری دینے والا بشارت دینے والا ونذیرن اور خبردار کرنے والا ڈرانے والا ولا اور نہ تسألو تم سے سوال کیا جائے گا تم پوچھے جاؤ گے ان بارے میں اصحاب الجحیم جہنم کے ساتھیوں کے ولن اور ہرگز نہیں تربا راضی ہوں گے ان کا آپ سے الیہود یہود ولا اور نہ النصارى نصارى حتی یہاں تک کہ تتبع تم پیروی کرو ملتهم ان کی ملت کی ان کے طریقے کی قل کہہ دیجئے ان بے شک ہدا اللہ ہدایت اللہ کی ہوا وہی الہدا ہدایت ہے ولئن اور البتہ اگر اتباع کیا آپ نے پیروی کی آپ نے احواءہم ان کی خواہشات کی بعد الذی بعد اس کے جو جاءک آیا تیرے پاس من العلم علم سے مالک نہیں تیرے لیے من اللہ اللہ سے من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار الذین وہ لوگ آتیناہم دی ہم نے ان کو الکتاب کتاب یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی پڑھتے ہیں اس کو حق کا جیسے حق ہے تلاوت ہی اس کی تلاوت کا اس کے پڑھنے کا اولائے کا یہی لوگ یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں بھی ساتھ اس کے ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے گا انکار کرے گا بھی اس کا فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ هُمُ الْخَاسِرُونَ وہ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. بس